3. ธาตุวิพัง 1. สุตตันตภาชณี 172. ธาตุ 6 คือ 1. ปฐวีธาตุธาตุดิน 2. อาโปธาตุธาตุน้ำ 3. เตโชธาตุธาตุไฟ 4. วาโยธาตุธาตุลม 5. อากาศธาตุธาตุคือที่ว่าง 6. วิญญาณธาตุธาตุคือวิญญาณ173บรรดาธาตุ6นั้นปฐวีธาตุเป็นไฉนปฐวีธาตุมี2อย่างคือปฐวีธาตุที่เป็นภายในก็มีที่เป็นภายนอกก็มีในปฐวีธาตุ2อย่างนั้นปฐวีธาตุที่เป็นภายในเป็นไฉนธรรมชาติที่แข็งธรรมชาติที่กระด้างความแข็งภาวะที่แข็งเป็นภายในตนมีเฉพาะตนที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือซึ่งเป็นภายในตนเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าหรือธรรมชาติที่แข็งธรรมชาติที่กระด้างความแข็งภาวะที่แข็งเป็นภายในตนมีเฉพาะตนที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือซึ่งเป็นภายในตนแม้อื่นใดมีอยู่นี้เรียกว่าปฐวีธาตุที่เป็นภายในปฐวีธาตุที่เป็นภายนอกเป็นไฉนธรรมชาติที่แข็งธรรมชาติที่กระด้างความแข็งภาวะที่แข็งเป็นภายนอกตนที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งเป็นภายนอกตนเช่นเหล็กโลหะดีบุกขาวดีบุกดำเงินแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไพฑูรย์สังศิลาแก้วประพานเงินตราทองแก้วมณีแดงแก้วมณีลายหญ้าท่อนไม้ก้อนกรวดกระเบื้องแผ่นดินแผ่นหินภูเขาหรือธรรมชาติที่แข็งธรรมชาติที่กระด้างความแข็งภาวะที่แข็งเป็นภายนอกตนที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งเป็นภายนอกตนแม้อื่นใดมีอยู่นี้เรียกว่าปฐวีธาตุที่เป็นภายนอกประมวลย่อปฐวีธาตุที่เป็นภายในและปฐวีธาตุที่เป็นภายนอกเข้าเป็นหมวดเดียวกันนี้เรียกว่าปฐวีธาตุ174อาโปธาตุเป็นไฉนอาโปธาตุมี2อย่างคืออาโปธาตุที่เป็นภายในก็มีที่เป็นภายนอกก็มีในอาโปธาตุ2อย่างนั้นอาโปธาตุที่เป็นภายในเป็นไฉนความเอิบอาบธรรมชาติที่เอิบอาบความเหนียวธรรมชาติที่เหนียวธรรมชาติที่เป็นเครื่องเกาะกลุ่มรูปเป็นภายในตนมีเฉพาะตนที่กรรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือซึ่งเป็นภายในตนเช่นดีเสลดหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดหรือความเอิบอาบธรรมชาติที่เอิบอาบความเหนียวธรรมชาติที่เหนียวธรรมชาติเป็นเครื่องเกาะกลุ่มรูปเป็นภายในตนมีเฉพาะตนที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือซึ่งเป็นภายในตนแม้อื่นใดมีอยู่นี้เรียกว่าอาโปธาตุที่เป็นภายในอาโปธาตุที่เป็นภายนอกเป็นไฉนความเอิบอาบธรรมชาติที่เอิบอาบความเหนียวธรรมชาติที่เหนียวธรรมชาติเป็นเครื่องเกาะกลุ่มรูปเป็นภายนอกตนที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งเป็นภายนอกตนเช่นน้ำรากไม้น้ำลำต้นน้ำเปลือกไม้น้ำใบไม้น้ำดอกไม้น้ำผลไม้นมสดนมส้มเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยน้ำในพื้นดินน้ำในอากาศหรือความเอิบอาบธรรมชาติที่ซึมซาบความเหนียวธรรมชาติที่เหนียวธรรมชาติที่เป็นเครื่องเกาะกลุ่มรูปเป็นภายนอกตนที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งเป็นภายนอกตนแม้อื่นใดมีอยู่นี้เรียกว่าอาโปธาตุที่เป็นภายนอก ประมวลย่ออาโปธาตุที่เป็นภายในและอาโปธาตุที่เป็นภายนอกเข้าเป็นหมวดเดียวกันนี้เรียกว่าอาโปธาตุ175เตโชธาตุเป็นไฉนเตโชธาตุมีสองอย่างคือเตโชธาตุที่เป็นภายในก็มีที่เป็นภายนอกก็มีในเตโชธาตุสองนั้นเตโชธาตุที่เป็นภายในเป็นไฉนความร้อนธรรมชาติที่ร้อนความอบความอุ่นธรรมชาติที่อุ่นความอบอุ่นธรรมชาติที่อบอุ่นเป็นภายในตนมีเฉพาะตนที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือซึ่งเป็นภายในตนเช่นเตโชธาตุที่ทำให้ร่างกายอบอุ่นที่ทำให้ร่างกายทรุดโทรมที่ทำให้เร่าร้อนและทำให้ของกินของดื่มของเคี้ยวของลิ้มถึงความย่อยไปด้วยดีหรือความร้อนธรรมชาติที่ร้อนความอุ่นธรรมชาติที่อุ่นความอบอุ่นธรรมชาติที่อบอุ่นเป็นภายในตนมีเฉพาะตนที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือซึ่งเป็นภายในตนแม้อื่นใดมีอยู่นี้เรียกว่าเตโชธาตุที่เป็นภายในเตโชธาตุที่เป็นภายนอกเป็นไฉนความร้อนธรรมชาติที่ร้อนความอุ่นธรรมชาติที่อุ่นความอบอุ่นธรรมชาติที่อบอุ่นเป็นภายนอกตนที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งเป็นภายนอกตนเช่นไฟฟืนไฟตะเกียบไม้ไฟหญ้าไฟมูลโคไฟแกลบไฟหยักเยื่อไฟอัศนิบาตความร้อนแห่งไฟความร้อนแห่งดวงอาทิตย์ความร้อนแห่งกองฟืนความร้อนแห่งกองหญ้าความร้อนแห่งกองข้าวเปลือกความร้อนแห่งกองขี้เถ้าหรือความร้อนธรรมชาติที่ร้อนความอบอุ่นธรรมชาติที่อบอุ่นเป็นภายนอกตนที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งเป็นภายนอกตนแม้อื่นใดมีอยู่นี้เรียกว่าเตโชธาตุที่เป็นภายนอกประมวลเตโชธาตุที่เป็นภายในและเตโชธาตุที่เป็นภายนอกเข้าเป็นหมวดเดียวกันนี้เรียกว่าเตโชธาตุ176วาโยธาตุเป็นไฉนวาโยธาตุมีสองอย่างคือวาโยธาตุที่เป็นภายในก็มีที่เป็นภายนอกก็มีในวาโยธาตุสองอย่างนั้นวาโยธาตุที่เป็นภายในเป็นไฉนความพัดไปมาธรรมชาติที่พัดไปมาธรรมชาติเครื่องคำจุนรูปเป็นภายในตนมีเฉพาะตนที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือซึ่งเป็นภายในตนเช่นลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมสัตราลมมีดโกนลมเพิกหัวใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือความพัดไปมาธรรมชาติที่พัดไปมาธรรมชาติเครื่องคำจุนรูปเป็นภายในตนมีเฉพาะตนที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือซึ่งเป็นภายในตนแม้อื่นใดมีอยู่นี้เรียกว่าวาโยธาตุที่เป็นภายในวาโยธาตุที่เป็นภายนอกเป็นไฉนความพัดไปมาธรรมชาติที่พัดไปมาความเคร่งตึงแห่งรูปเป็นภายนอกตนที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งเป็นภายนอกตนเช่นลมตะวันออกลมตะวันตกลมเหนือลมใต้ลมมีฝุ่นละอองลมไม่มีฝุ่นละอองลมหนาวลมร้อนลมอ่อนลมแรงลมดำลมบนลมกระพือปีกลมปีกครุฑลมใบกังหันลมพัดโบกหรือความพัดไปมาธรรมชาติที่พัดไปมาธรรมชาติเครื่องคำจุนรูปเป็นภายนอกตนที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งเป็นภายนอกตนแม้อื่นใดมีอยู่นี้เรียกว่าวาโยธาตุที่เป็นภายนอกประมวลย่อวาโยธาตุที่เป็นภายในและวาโยธาตุที่เป็นภายนอกเข้าเป็นหมวดเดียวกันนี้เรียกว่าวาโยธาตุ177อากาศธาตุเป็นไฉนอากาศธาตุมีสองอย่างคืออากาศธาตุที่เป็นภายในก็มีที่เป็นภายนอกก็มีในอากาศธาตุสองอย่างนั้นในอากาศธาตุสองอย่างนั้นอากาศธาตุที่เป็นภายในเป็นไฉน อากาศธรรมชาติที่นับว่าอากาศความว่างเปล่าธรรมชาติที่นับว่าความว่างเปล่าของช่องว่างธรรมชาติที่นับว่าช่องว่างซึ่งเนื้อและเลือดไม่ถูกต้องแล้วเป็นภายในตนมีเฉพาะตนที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือซึ่งเป็นภายในตนเช่นช่องหูช่องจมูกช่องปากช่องสำหรับกลืนของกินของดื่มของเคี้ยวของลิ้มช่องที่พักอยู่แห่งของกินของดื่มของเคี้ยวของลิ้มและช่องสำหรับของกินของดื่มของเคี้ยวของลิ้มไหลลงเบื้องต่ำหรืออากาศธรรมชาติที่นับว่าอากาศความว่างเปล่าธรรมชาติที่นับว่าความว่างเปล่าช่องว่างธรรมชาติที่นับว่าช่องว่างซึ่งเนื้อและเลือดไม่ถูกต้องแล้วเป็นภายในตนมีเฉพาะตนที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือซึ่งเป็นภายในตนแม้อื่นใดมีอยู่นี้เรียกว่าอากาศธาตุที่เป็นภายในอากาศธาตุที่เป็นภายนอกเป็นไฉนอากาศธรรมชาติที่นับว่าอากาศความว่างเปล่าธรรมชาติที่นับว่าความว่างเปล่าช่องว่างธรรมชาติที่นับว่าช่องว่างซึ่งมหาภูตรูป4ไม่ถูกต้องแล้วเป็นภายนอกตนที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งเป็นภายนอกตนนี้เรียกว่าอากาศธาตุที่เป็นภายนอกประมวลย่ออากาศธาตุที่เป็นภายในและอากาศธาตุที่เป็นภายนอกเข้าเป็นหมวดเดียวกันนี้เรียกว่าอากาศธาตุ178วิญญาณธาตุเป็นไฉนจักขุวิญญาณธาตุโสตวิญญาณธาตุคานวิญญาณธาตุชิวหาวิญญาณธาตุกายวิญญาณธาตุและมโนวิญญาณธาตุนี้เรียกว่าวิญญาณธาตุเหล่านี้เรียกว่าธาตุ6 179ธาตุ6อีกในหนึ่งคือ 1. สุขธาตุ 2. ทุกขธาตุ 3. โสมนัสธาตุ 4. โทมนัสธาตุ 5. อุเปกขาธาตุ 6. อวิชชาธาตุ180บรรดาธาตุ6นั้นสุขธาตุเป็นไฉนความสำราญทางกายความสุขทางกายความเสวยอารมณ์ที่สำราญเป็นสุขอันเกิดแต่กายสัมผัสกิริยาเสวยอารมณ์ที่สำราญเป็นสุขอันเกิดแต่กายสัมผัสนี้เรียกว่าสุขธาตุทุกขธาตุเป็นไฉนความไม่สำราญทางกายความทุกข์ทางกายความเสวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่กายสัมผัสกิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่กายสัมผัสนี้เรียกว่าทุกขธาตุโสมนัสธาตุเป็นไฉนความสำราญทางใจความสุขทางใจความเสวยอารมณ์ที่สำราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาเสวยอารมณ์ที่สำราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสนี้เรียกว่าโสมนัสธาตุโทมนัสธาตุเป็นไฉนความไม่สำราญทางใจความทุกข์ทางใจความเสวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่เจโตสัมผัสนี้เรียกว่าโทมนัสธาตุอุเปกขาธาตุเป็นไฉนความสำราญทางใจก็ไม่ใช่ความไม่สำราญทางใจก็ไม่ใช่ความเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสนี้เรียกว่าอุเปกขาธาตุอวิชชาธาตุเป็นไฉนความไม่รู้ความไม่เห็นความไม่ตรัสรู้ความไม่รู้โดยสมความความไม่รู้ตามความเป็นจริงความไม่แทงตลอดความไม่ถือเอาให้ถูกต้องความไม่อย่างลงอย่างรอบคอบความไม่ใคร่ครวญความไม่พิจารณาความไม่ทำให้ประจักษ์ความด้อยปัญญาความโง่เขลาความไม่รู้ชัดความหลงความลุ่มหลงความหลงไหลอวิชชาคือโอคะคืออวิชชาโยคะคืออวิชชาอนุสัยคืออวิชชาปริยุทธานะคืออวิชชาลิ่มคืออวิชชาอกุตลมูลคือโมหะนี้เรียกว่าอวิชชาธาตุเหล่านี้ เรียกว่าธาตุหก181ธาตุหกอีกในหนึ่งคือ 1. กามธาตุ 2. พยาบาทธาตุ 3. วิหิงสาธาตุ 4. เนกขัมมธาตุ 5. อัพยาบาทธาตุ 6. อวิหิงสาธาตุ182บรรดาธาตุหกนั้นกามธาตุเป็นไนความตรึกโดยอาการต่างๆความดำริความที่จิตแนบแน่นในอารมณ์ความที่จิตแนบสนิทในอารมณ์ความยกจิตขึ้นสู่อารมณ์มิจฉาสังกัปปะที่ประกอบด้วยกามนี้เรียกว่ากามธาตุขันธ์ธาตุอายตนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ท่องเที่ยวนับเนื่องอยู่ในระหว่างนี้ชั้นต่ำมีอเวจีนรกเป็นที่สุดชั้นสูงมีเทพชั้นปรนิมมิตสวัตตีเป็นที่สุดนี้เรียกว่ากามธาตุพยาบาทธาตุเป็นไนความตรึกโดยอาการต่างๆมิจฉาสังกัปปะที่ประกอบด้วยพยาบาทนี้เรียกว่าพยาปาทธาตุอีกในหนึ่งความที่จิตอาฆาตในอาฆาตวัตถุสิบความอาฆาตที่รุนแรงความกระทบกระทั่งความแค้นความปีโรดตอบความกำเริบหนักขึ้นความคิดร้ายความคิดประทุษร้ายความคิดประทุษร้ายหนักความที่จิตคิดพยาบาทความที่จิตคิดประทุษร้ายความโกรธกริยาที่โกรธภาวะที่โกรธความคิดปองร้ายกริยาที่คิดปองร้ายภาวะที่คิดปองร้ายความพยาบาทกริยาที่พยาบาทภาวะที่พยาบาทความพิโรธตอบความดุร้ายความเกรี้ยวกราดความที่จิตไม่แช่มชื่นนี้เรียกว่าพยาบาทธาตุวิหิงสธาตุเป็นไนความตรึกโดยอาการต่างๆมิจฉาสังกัปปะที่ประกอบด้วยวิหิงสานี้เรียกว่าวิหิงสาธาตุบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมใช้ฝ่ามือก้อนดินท่อนไม้สัตราหรือเชือกอย่างใดอย่างหนึ่งเบียดเบียนสัตว์ความเบียดเบียนกริยาที่เบียดเบียนความรังแกกริยาที่รังแกความเกรี้ยวกราดกริยาที่กระทบกระทั่งอย่างรุนแรงความเข้าไปเบียดเบียนสัตว์อื่นเห็นปานนี้เรียกว่าวิหิงสาธาตุเนกขัมมธาตุเป็นไนความตรึกโดยอาการต่างๆสัมมาสังกัปปะที่ประกอบด้วยเนกขัมมะนี้เรียกว่าเนกขัมมธาตุสภาวธรรมที่เป็นกุศลทั้งหมดชื่อว่าเนกขัมมธาตุอัพยาปาทธาตุเป็นไนความตรึกโดยอาการต่างๆสัมมาสังกัปปะที่ประกอบด้วยอัพยาบาทนี้เรียกว่าอัพยาปาทธาตุความมีมิตรีความเจริญเมตตาภาวะที่แผ่เมตตาในสัตว์ทั้งหลายเมตตาเจโตวิมุตติหมายถึงความหลุดพ้นทางใจที่มีเมตตาเป็นอารมณ์นี้เรียกว่าอัพยาปาทธาตุอวิหิงสาธาตุเป็นไนความตรึกโดยอาการต่างๆความดำริที่ประกอบด้วยอวิหิงสาความที่จิตแนบแน่นในอารมณ์ความที่จิตแนบสนิทในอารมณ์ความยกจิตขึ้นสู่อารมณ์สัมมาสังกัปปะนี้เรียกว่าอวิหิงสาธาตุกรุณาความเจริญกรุณาภาวะที่แผ่กรุณาในสัตว์ทั้งหลายกรุณาเจโตวิมุตติความหลุดพ้นทางใจที่มีกรุณาเป็นอารมณ์นี้เรียกว่าอวิหิงสาธาตุเหล่านี้เรียกว่าธาตุหกประมวลย่อธาตุหกสามหมวดนี้เข้าไปเป็นหมวดเดียวกันจึงเป็นธาตุ18ด้วยอาการอย่างนี้สุตตันตภาชณีจบ2. อภิธรรมภาชณี183ธาตุ18คือ 1. จักขุธาตุ 2. รูปธาตุ 3. จักขุวิญญาณธาตุ 4. โสตธาตุ 5. สัทธธาตุ 6. โสตวิญญาณธาตุ 7. คานธาตุ 8. คันธธาตุ 9. คานวิญญาณธาตุ 10. จิวหาธาตุ 11. รสธาตุ12ชิวหาวิญญาณธาตุ 13กายธาตุ14โผฏฐัพพธาตุ15กายวิญญาณธาตุ16มโนธาตุ17ธรรมธาตุ18มโนวิญญาณธาตุ184บรรดาธาตุ18นั้นจักขุธาตุเป็นไฉนจักษุใดเป็นประสาทรูปอาศัยมหาภูตรูป4นี้ชื่อว่าบ้านว่างบ้างนี้เรียกว่าจักขุธาตุรูปธาตุเป็นไฉนรูปใดเป็นสีต่างๆอาศัยมหาภูตรูป4นี้ชื่อว่ารูปธาตุบ้างนี้เรียกว่ารูปธาตุบ้างจักขุวิญญาณธาตุเป็นไฉนจิตมโนมานัสหทัยปันตระมโนมนายตนะมนินสี่วิญญาณวิญญาณขันจักขุวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันอาศัยจักษุและรูปเกิดขึ้นนี้เรียกว่าจักขุวิญญาณธาตุโสตธาตุเป็นไฉนโสตะใดเป็นประสาทรูปอาศัยมหาภูตรูป4นี้ชื่อว่าบ้านว่างบ้างนี้เรียกว่าโสตธาตุสัทธาตุเป็นไฉนสัทธะคือเสียงใดอาศัยมหาภูตรูป4เป็นรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้ชื่อว่าสัทธาตุบ้างนี้เรียกว่าสัทธาตุโสตวิญญาณธาตุเป็นไฉนจิตมโนมานัตถไทยปันดระมโนมนายตนะมนินทรีวิญญาณวิญญาณขันโสตวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันอาศัยโสตะคือหูและเสียงเกิดขึ้นนี้เรียกว่าโสตวิญญาณธาตุคานธาตุเป็นไฉนคานะคือจมูกใดเป็นประสาทรูปอาศัยมหาภูตรูป4นี้ชื่อว่าบ้านว่างบ้างนี้เรียกว่าคานธาตุคันธาตุเป็นไฉนคันทะหมายถึงกลิ่นใดอาศัยมหาภูตรูป4เป็นรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้ชื่อว่าคันธธาตุบ้างนี้เรียกว่าคันธธาตุคานวิญญาณธาตุเป็นไฉนจิตมโนมานัตถไทยปันตระมโนมนายตนะมนินทรีวิญญาณวิญญาณขันคานวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันอาศัยคานะและกลิ่นเกิดขึ้นนี้เรียกว่าคานวิญญาณธาตุชิวหาธาตุเป็นไฉนชิวหาหมายถึงลิ้นใดเป็นประสาทรูปอาศัยมหาภูตรูป4นี้ชื่อว่าบ้านว่างบ้างนี้เรียกว่าชิวหาธาตุรสธาตุเป็นไฉนรสใดอาศัยมหาภูตรูป4เป็นรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้ชื่อว่ารสธาตุบ้างนี้เรียกว่ารสธาตุชิวหาวิญญาณธาตุเป็นไฉนมโนมานัตถไทยปันตระมโนมนายตนะมนินทรีวิญญาณวิญญาณขันชิวหาวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันอาศัยชิวหาและรสเกิดขึ้นนี้เรียกว่าชิวหาวิญญาณธาตุกายธาตุเป็นไฉนกายใดเป็นประสาทรูปอาศัยมหาภูตรูป4นี้ชื่อว่าบ้านว่างบ้างนี้เรียกว่ากายธาตุโพธพธาตุเป็นไฉนปฐวีธาตุนี้ชื่อว่าโพธพธาตุบ้างนี้เรียกว่าโพธพธาตุกายวิญญาณธาตุเป็นไฉนจิตมโนมนัตถไทยปันตระมโนมนายตนะมนินทรีวิญญาณวิญญาณขันกายวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันอาศัยกายและโพธพะเกิดขึ้นนี้เรียกว่ากายวิญญาณธาตุมโนธาตุเป็นไฉนจิตมโนมานัตถไทยปันตระมโนมนายตนะมนินทรีวิญญาณวิญญาณขันมโนธาตุที่เหมาะสมกันเกิดขึ้นในลำดับแห่งการเกิดดับแห่งจักขุวิญญาณธาตุโสตวิญญาณธาตุคานวิญญาณธาตุชิวหาวิญญาณธาตุจิตมโนมานัตถไทยปันตระมโนมนายตนะมนินทรีวิญญาณวิญญาณขันมโนวิญญาณมโนธาตุที่เหมาะสมกันเกิดขึ้นในลำดับแห่งการเกิดดับแห่งกายวิญญาณธาตุหรือการพิจารณาอารมณ์ครั้งแรกในสภาวธรรมทั้งปวงจิตมโนมานัต ปันดระมโนมนายตนะมนินทรีย์วิญญาณวิญญาณขันมโนธาตุที่เหมาะสมกันเกิดขึ้นนี้เรียกว่ามโนธาตุธรรมธาตุเป็นไนเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันรูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งนับเนื่องในธรรมายตนะและธาตุที่เป็นปัจจัยไม่ปรุงแต่งบรรดาธรรมธาตุนั้นเวทนาขันเป็นไนเวทนาขันหมวดละหนึ่งได้แก่เวทนาขันที่สัมปยุตด้วยผัสสะเวทนาขันหมวดละสองได้แก่เวทนาขันที่มีเหตุก็มีที่ไม่มีเหตุก็มีเวทนาขันหมวดละสามได้แก่เวทนาขันที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤตก็มีเวทนาขันหมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้เวทนาขันหมวดละมากอย่างมีด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่าเวทนาขันสัญญาขันเป็นไนสัญญาขันหมวดละหนึ่งได้แก่สัญญาขันที่สัมปยุตด้วยผัสสะสัญญาขันหมวดละสองได้แก่สัญญาขันที่มีเหตุก็มีที่ไม่มีเหตุก็มีสัญญาขันหมวดละสามได้แก่สัญญาขันที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤตก็มีสัญญาขันหมวดละมากอย่างมีด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่าสัญญาขันสังขารขันเป็นไนสังขารขันหมวดละหนึ่งได้แก่สังขารขันที่สัมปยุตด้วยจิตสังขารขันหมวดละสองได้แก่สังขารขันที่เป็นเหตุก็มีที่ไม่เป็นเหตุก็มีสังขารขันหมวดละสามได้แก่สังขารขันที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤตก็มีสังขารขันหมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้สังขารขันหมวดละมากอย่างมีด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่าสังขารขันรูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งนับเนื่องในธรรมายตนะเป็นไนอิทธินทรีย์กวริงการาหานนี้เรียกว่ารูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งนับเนื่องในธรรมายตนะธาตุที่เป็นปัจจัยไม่ปรุงแต่งเป็นไนสภาวธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งราคะเป็นที่สิ้นไปแห่งโทสะและเป็นที่สิ้นไปแห่งโมหะนี้เรียกว่าธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งนี้เรียกว่าธรรมธาตุมโนวิญญาณธาตุเป็นไนมโนธาตุที่เกิดขึ้นในลำดับแห่งการเกิดดับแห่งจักขุวิญญาณธาตุจิตมโนมานัตมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันเกิดขึ้นในลำดับแห่งการเกิดดับแห่งมโนธาตุมโนธาตุที่เกิดขึ้นในลำดับแห่งการเกิดดับแห่งจักขุวิญญาณธาตุโสตวิญญาณธาตุคานวิญญาณธาตุชิวหาวิญญาณธาตุกายวิญญาณธาตุจิตมโนมานัตมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันเกิดขึ้นในลำดับแห่งการเกิดดับแม้แห่งมโนธาตุจิตมโนมานัตทไทยบันตระมโนมนายตนะมนินทรีย์วิญญาณวิญญาณขันมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันอาศัยภวังคจิตและธรรมารมณ์เกิดขึ้นนี้เรียกว่ามโนวิญญาณธาตุอภิธรรมภาชณีจบ 3. ปัญหาปุจจกะ185ธาตุ18คือ 1. จักขุธาตุ 2. รูปธาตุ 3. จักขุวิญญาณธาตุ 4. โสตธาตุ 5. สัทธาตุ 6. โสตวิญญาณธาตุ 7. คานธาตุ 8. คันธาตุ9คานวิญญาณธาตุ10ชิวหาธาตุ11รสธาตุ12ชิวหาวิญญาณธาตุ13กายธาตุ14โผฏฐัพพธาตุ15กายวิญญาณธาตุ16มโนธาตุ17ธรรมธาตุ18มโนวิญญาณธาตุ1ติกะมาติกาปุจฉาทุกะมาติกาปุจฉา186บรรดาธาตุ18ธาตุเท่าไรเป็นกุศลเท่าไรเป็นอกุศลเท่าไรเป็นอัพยากฤตเท่าไรเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เท่าไรไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ 1. ติกะมาติกาวิสัชนา 1. กุศลติกะวิสัชนา 187

10. อาจยคามิติกะวิสัชนาธาตุ16ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานธาตุ2ที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติก็มีที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานก็มี 11. เสกติกะวิสัชนาธาตุ16ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลธาตุ2ที่เป็นของเสกบุคคลก็มีที่เป็นของอเสกบุคคลก็มีที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลก็มี 12. ปริตตติกะวิสัชนาธาตุ16เป็นปริตตะธาตุ2ที่เป็นปริตตะก็มีที่เป็นมหคตะก็มีที่เป็นอัปปมานะก็มี 13. ปริตตารมณติกะวิสัชนาธาตุ10รับรู้อารมณ์ไม่ได้ธาตุ6มีปริตตะเป็นอารมณ์ธาตุ2ที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีปริตตะเป็นอารมณ์มีมหคตะเป็นอารมณ์หรือมีอัปปมานะเป็นอารมณ์ก็มี 14. หีนติกะวิสัชนาธาตุ16เป็นชั้นกลางธาตุ2ที่เป็นชั้นต่ำก็มีที่เป็นชั้นกลางก็มีที่เป็นชั้นประณีตก็มี 15. มิจฉัตติกะวิสัชนาธาตุ16เป็นธรรมชาติไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นธาตุ2ที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนก็มีที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนก็มีที่เป็นธรรมชาติไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นก็มี 16. มัคคารมณติกะวิสัชนาธาตุ10รับรู้อารมณ์ไม่ได้ธาตุ6กล่าวไม่ได้ว่ามีมรรคเป็นอารมณ์มีมรรคเป็นเหตุหรือมีมรรคเป็นอธิบดีธาตุ2ที่มีมรรคเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมรรคเป็นเหตุก็มีที่มีมรรคเป็นอธิบดีก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีมรรคเป็นอารมณ์มีมรรคเป็นเหตุหรือมีมรรคเป็นอธิบดีก็มี 17. อุปันนติกะวิสัชนาธาตุ10ที่เกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ายังไม่เกิดขึ้นก็มีสัทธธาตุที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นแน่นอนก็มีธาตุ6ที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มีธรรมธาตุที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเกิดขึ้นยังไม่เกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นแน่นอนก็มี 18. อตีตติกะวิสัชนาธาตุ17ที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มีธรรมธาตุที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอดีตเป็นอนาคตหรือเป็นปัจจุบันก็มี 19. อตีตารมณติกะวิสัชนาธาตุ10รับรู้อารมณ์ไม่ได้ธาตุ6มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ธาตุ2ที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีอดีตธรรมเป็นอารมณ์มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์หรือมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ก็มี 20. อัจฉัตติกะวิสัชนาธาตุ18ที่เป็นภายในตนก็มีที่เป็นภายนอกตนก็มีที่เป็นภายในตนและภายนอกตนก็มี 21. อัจฉัตตารมณติกะวิสัชนาธาตุ10รับรู้อารมณ์ไม่ได้ธาตุ6ที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีธาตุ2ที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ หรือมีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มี22สนิทัสสนติกะวิสัชนารูปธาตุเห็นได้และกระทบได้ธาตุ9เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ธาตุ8เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้2ทุกกะมาติกาวิสัชนา1เหตุโคจัชกะวิสัชนา188ธาตุ17ไม่เป็นเหตุธรรมธาตุที่เป็นเหตุก็มีที่ไม่เป็นเหตุก็มีธาตุ16ไม่มีเหตุธาตุ2ที่มีเหตุก็มีที่ไม่มีเหตุก็มีธาตุ16วิปยุตจากเหตุธาตุ2ที่สัมปยุตด้วยเหตุก็มีที่วิปยุตจากเหตุก็มีธาตุ16กล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและมีเหตุหรือมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุมโนวิญญาณธาตุกล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและมีเหตุที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีธรรมธาตุที่เป็นเหตุและมีเหตุก็มีที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและมีเหตุหรือมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีธาตุ16กล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุหรือสัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุมโนวิญญาณธาตุกล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุที่สัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีธรรมธาตุที่เป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุก็มีที่สัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุหรือสัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีธาตุ16ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุมโนวิญญาณธาตุที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุก็มีที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุก็มีธรรมธาตุที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุก็มีที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุหรือไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุก็มี 2. จุรันตระทุกกะวิสัชนาธาตุ17มีปัจจัยปรุงแต่งธรรมธาตุที่มีปัจจัยปรุงแต่งก็มีที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งก็มีธาตุ17ถูกปัจจัยปรุงแต่งธรรมธาตุที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็มีที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็มีรูปธาตุเห็นได้ธาตุ17เห็นไม่ได้ธาตุ10กระทบได้ธาตุ8กระทบไม่ได้ธาตุ10เป็นรูปธาตุ7ไม่เป็นรูปธรรมธาตุที่เป็นรูปก็มีที่ไม่เป็นรูปก็มีธาตุ16เป็นโลกิยะธาตุ2ที่เป็นโลกิยะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มีธาตุ18ที่จิตบางดวงรู้ได้ก็มีที่จิตบางดวงรู้ไม่ได้ก็มี 3. อาสวะโคจัชกะวิสัชนาธาตุ17ไม่เป็นอาสวะธรรมธาตุที่เป็นอาสวะก็มีที่ไม่เป็นอาสวะก็มีธาตุ16เป็นอารมณ์ของอาสวะธาตุ2ที่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีธาตุ16วิปยุตจากอาสวะธาตุ2ที่สัมปยุตด้วยอาสวะก็มีที่วิปยุตจากอาสวะก็มีธาตุ16กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะหรือเป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะมโนวิญญาณธาตุกล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะที่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะก็มีธรรมธาตุที่เป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะหรือเป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะก็มีธาตุ16กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะหรือสัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะมโนวิญญาณธาตุกล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะที่สัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะก็มีธรรมธาตุที่เป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะก็มีท ที่สัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะหรือสัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะก็มีธาตุ16วิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะธาตุ2ที่วิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่วิปยุตจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะหรือวิปยุตจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มี 4. สัญโยชนะโคจฉกะวิสัชนาธาตุ17ไม่เป็นสังโยชน์ธรรมธาตุที่เป็นสังโยชน์ก็มีที่ไม่เป็นสังโยชน์ก็มีธาตุ16เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ธาตุ2ที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีธาตุ16วิปยุตจากสังโยชน์ธาตุ2ที่สัมปยุตได้สังโยชน์ก็มีที่วิปยุตจากสังโยชน์ก็มีธาตุ16กล่าวไม่ได้ว่าเป็นสังโยชน์และเป็นอารมณ์ของสังโยชน์หรือเป็นอารมณ์ของสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์มโนวิญญาณธาตุกล่าวไม่ได้ว่าเป็นสังโยชน์และเป็นอารมณ์ของสังโยชน์ที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอารมณ์ของสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์ก็มีธรรมธาตุที่เป็นสังโยชน์และเป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นสังโยชน์และเป็นอารมณ์ของสังโยชน์หรือเป็นอารมณ์ของสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์ก็มีธาตุ16กล่าวไม่ได้ว่าเป็นสังโยชน์และสัมปยุตด้วยสังโยชน์หรือสัมปยุตด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์มโนวิญญาณธาตุกล่าวไม่ได้ว่าเป็นสังโยชน์และสัมปยุตด้วยสังโยชน์ที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุตด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์ก็มีธรรมธาตุที่เป็นสังโยชน์และสัมปยุตด้วยสังโยชน์ก็มีที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นสังโยชน์และสัมปยุตด้วยสังโยชน์หรือสัมปยุตด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์ก็มีธาตุ16วิปยุตจากสังโยชน์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ธาตุ2ที่วิปยุตจากสังโยชน์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีที่วิปยุตจากสังโยชน์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุตจากสังโยชน์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์หรือวิปยุตจากสังโยชน์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มี5คันธะโคจฉกะวิสัชนาธาตุ17ไม่เป็นคันธะธรรมธาตุที่เป็นคันธะก็มีที่ไม่เป็นคันธะก็มีธาตุ16เป็นอารมณ์ของคันธะธาตุ2ที่เป็นอารมณ์ของคันธะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของคันธะก็มีธาตุ16วิปยุตจากคันธะธาตุ2ที่สัมปยุตด้วยคันธะก็มีที่วิปยุตจากคันธะก็มีธาตุ16กล่าวไม่ได้ว่าเป็นคันธะแล้วเป็นอารมณ์ของคันธะหรือเป็นอารมณ์ของคันธะแต่ไม่เป็นคันธะมโนวิญญาณธาตุกล่าวไม่ได้ว่าเป็นคันธะและเป็นอารมณ์ของคันธะที่เป็นอารมณ์ของคันธะแต่ไม่เป็นคันธะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอารมณ์ของคันธะแต่ไม่เป็นคันธะก็มีธรรมธาตุที่เป็นคันธะและเป็นอารมณ์ของคันธะก็มีที่เป็นอารมณ์ของคันธะแต่ไม่เป็นคันธะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นคันธะและเป็นอารมณ์ของคันธะหรือเป็นอารมณ์ของคันธะแต่ไม่เป็นคันธะก็มีธาตุ16กล่าวไม่ได้ว่าเป็นคันธะและสัมปยุตด้วยคันธะหรือสัมปยุตด้วยคันธะแต่ไม่เป็นคันธะมโนวิญญาณธาตุกล่าวไม่ได้ว่าเป็นคันธะและสัมปยุตด้วยคันธะที่สัมปยุตด้วยคันธะแต่ไม่เป็นคันธะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าที่สัมปยุตด้วยคันธะแต่ไม่เป็นคันธะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นคันธะและสัมปยุตด้วยคันธะหรือสัมปยุตด้วยคันธะแต่ไม่เป็นคันธะก็มีธาตุ16วิปยุตจากคันธะแต่เป็นอารมณ์ของคันธะธาตุ2ที่วิปยุตจากคันธะแต่เป็นอารมณ์ของคันธะก็มีที่วิปยุตจากคันธะและไม่เป็นอารมณ์ของคันธะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุตจากคันธะแต่เป็นอารมณ์ของคันธะหรือวิปยุตจากคันธะและไม่เป็นอารมณ์ของคันธะก็มี 6ถึง8โอคะโคจัชกาธิวิสัชนาธาตุ17ไม่เป็นโอคะไม่เป็นโยคะไม่เป็นนิวรณ์ธรรมธาตุที่เป็นนิวรณ์ก็มีที่ไม่เป็นนิวรณ์ก็มีธาตุ16เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ธาตุ2ที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีธาตุ16วิปยุตจากนิวรณ์ธาตุ2ที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์ก็มีที่วิปยุตจากนิวรณ์ก็มีธาตุ16กล่าวไม่ได้ว่าเป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์ของนิวรณ์หรือเป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์มโนวิญญาณธาตุกล่าวไม่ได้ว่าเป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์ของนิวรณ์ที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ก็มีธรรมธาตุที่เป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์ของนิวรณ์หรือเป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ก็มีธาตุ16กล่าวไม่ได้ว่าเป็นนิวรณ์และสัมปยุตด้วยนิวรณ์หรือสัมปยุตด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์มโนวิญญาณธาตุกล่าวไม่ได้ว่าเป็นนิวรณ์และสัมปยุตด้วยนิวรณ์ที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุตด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ก็มีธรรมธาตุที่เป็นนิวรณ์และสัมปยุตด้วยนิวรณ์ก็มีที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นนิวรณ์และสัมปยุตด้วยนิวรณ์หรือสัมปยุตด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ก็มีธาตุ16วิปยุตจากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ธาตุ2ที่วิปยุตจากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีที่วิปยุตจากนิวรณ์และไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุตจากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์หรือวิปยุตจากนิวรณ์และไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มี 9. ปรามาสโคจัชกะวิสัชนาธาตุ17ไม่เป็นปรามาสธรรมธาตุที่เป็นปรามาสก็มีที่ไม่เป็นปรามาสก็มีธาตุ16เป็นอารมณ์ของปรามาสธาตุ2ที่เป็นอารมณ์ของปรามาสก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสก็มีธาตุ16วิปยุตจากปรามาสมโนวิญญาณธาตุที่สัมปยุตด้วยปรามาสก็มีที่วิปยุตจากปรามาสก็มีธรรมธาตุที่สัมปยุตด้วยปรามาสก็มีที่วิปยุตจากปรามาสก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุตด้วยปรามาสหรือวิปยุตจากปรามาสก็มีธาตุ16กล่าวไม่ได้ว่าเป็นปรามาสและเป็นอารมณ์ของปรามาสหรือเป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสมโนวิญญาณธาตุกล่าวไม่ได้ว่าเป็นปรามาสและเป็นอารมณ์ของปรามาสที่เป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสก็มีธรรมธาตุที่เป็นปรามาสและเป็นอารมณ์ของปรามาสก็มีที่เป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นปรามาสและเป็นอารมณ์ของปรามาสหรือเป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสก็มีธาตุ16วิปยุตจากปรามาสแต่เป็นอารมณ์ของปรามาสธาตุ2ที่วิปยุตจากปรามาสแต่เป็นอารมณ์ของปรามาสก็มีที่วิปยุตจากปรามาสและไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุตจากปรามาสแต่เป็นอารมณ์ของปรามาสหรือวิปยุตจากปรามาสและไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสก็มี 10. มหันตรทุกขวิสัชนาธาตุ10รับรู้อารมณ์ไม่ได้ธาตุ7รับรู้อารมณ์ได้ธรรมธาตุที่รับรู้อารมณ์ได้ก็มีที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ก็มีธาตุ7เป็นจิตธาตุ11ไม่เป็นจิตธาตุ17ไม่เป็นเจตสิกธรรมธาตุที่เป็นเจตสิกก็มีที่ไม่เป็นเจตสิกก็มีธาตุ10วิปยุตจากจิตธรรมธาตุที่สัมปยุตด้วยจิตก็มีที่วิปยุตจากจิตก็มีธาตุ7กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุตด้วยจิตหรือวิปยุตจากจิตธาตุ10ไม่ระคนกับจิต

ธาตุ16กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองธาตุ2ที่เป็นกิเลสทําให้เศร้าหมองก็มีที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองก็มีธาตุ16วิปยุตจากกิเลสธาตุ2ที่สัมปยุตด้วยกิเลสก็มีที่วิปยุตจากกิเลสก็มีธาตุ16กล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสหรือเป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสมโนวิญญาณธาตุกล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีธรรมธาตุที่เป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสหรือเป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีธาตุ16กล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและกิเลสทําให้เศร้าหมองหรือกิเลสทําให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสมโนวิญญาณธาตุกล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและกิเลสทําให้เศร้าหมองที่กิเลสทําให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ากิเลสทําให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีธรรมธาตุที่เป็นกิเลสและกิเลสทําให้เศร้าหมองก็มีที่กิเลสทําให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและกิเลสทําให้เศร้าหมองหรือกิเลสทําให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีธาตุ16กล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสหรือสัมปยุตด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสมโนวิญญาณธาตุกล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสที่สัมปยุตด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุตด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีธรรมธาตุที่เป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสก็มีที่สัมปยุตด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสหรือสัมปยุตด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีธาตุ16วิปยุตจากกิเลสแต่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสธาตุ2ที่วิปยุตจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่วิปยุตจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุตจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสหรือวิปยุตจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มี13ปิฏฐิทุกขวิสัชนาธาตุ16ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคธาตุ2ที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคก็มีธาตุ16ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ธาตุ2ที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ก็มีธาตุ16ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคธาตุ2ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคก็มีธาตุ16ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ธาตุ2ที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ก็มีธาตุ15ไม่มีวิตกมโนธาตุมีวิตกธาตุ2ที่มีวิตกก็มีที่ไม่มีวิตกก็มีธาตุ15ไม่มีวิจารมโนธาตุมีวิจารธาตุ2ที่มีวิจารก็มีที่ไม่มีวิจารก็มีธาตุ16ไม่มีปีติธาตุ2ที่มีปีติก็มีที่ไม่มีปีติก็มีธาตุ16ไม่สหรคตด้วยปีติธาตุ2ที่สหรคตด้วยปีติก็มีที่ไม่สหรคตด้วยปีติก็มีธาตุ15ไม่สหรคตด้วยสุขธาตุ3ที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่ไม่สหรคตด้วยสุขก็มีธาตุ11ไม่สหรคตด้วยอุเบกขาธาตุ5สหรคตด้วยอุเบกขาธาตุ2ที่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีที่ไม่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีธาตุ16เป็นกามาวจรธาตุ2ที่เป็นกามาวจรก็มีที่ไม่เป็นกามาวจรก็มีธาตุ16ไม่เป็นรูปาวจรธาตุ2ที่เป็นรูปาวจรก็มีที่ไม่เป็นรูปาวจรก็มีธาตุ16ไม่เป็นอรูปาวจร ธาตุสองที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่ไม่เป็นอรูปาวจรก็มีธาตุ16นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ธาตุสองที่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ก็มีที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ก็มีธาตุ16ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์ธาตุสองที่เป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์ก็มีที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์ก็มีธาตุ16ให้ผลแน่นอนธาตุสองที่ให้ผลแน่นอนก็มีที่ให้ผลไม่แน่นอนก็มีธาตุ16มีธรรมอื่นยิ่งกว่าธาตุสองที่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าก็มีที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าก็มีธาตุ16ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ธาตุสองที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มีปัญหาปุจฉกะจบธาตุวิพังหรือธาตุวิพังจบบริบูรณ์